into this real life from the unseen spirits, be inbound into matter's dimension, manifesting astral beings, hearing terrestrial dwellings, to worlds as above, so below as one day, this are explained, sons of heaven, sons of earth and this planet, ten elements of galaxy, human body contain earth, weather, water, fire, wind, bodies made of soil, stardust in with skin that matter, melanin, solar system, and us is one, to be one with creation, one with creator, may to be one with creation, one with creator, it was meant to be that way. Searching for God, begin looking within the self you made in the image of them and made in their likeness. The living stars of life were with one God, one destiny, one came together. We are parts of one body, all for one, one for all. We should have unity in this reality. Actually, wheel within a wheel, us within a world, within a world, within the universe, and us is one. One earth, one people, many nations. The universe and earth and our people is one. Była Desiree, a o naszej kolejnej gościni napisano: jej muzyka jest nie tylko słyszalna, jest odczuwalna. Jej głos niesie w sobie głębie doświadczenia, ogień namiętności i duszę pokoleń przed nią. Pochodzi również z St. Croix na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych i jest młodszą siostrą tej, która wybrzmiała przed chwilą, Desiree. Wkroczyła na scenę piękną epką zatytułowaną You Are I. Bawi się słowami, bawi się stylami, bo to nie tylko czyste reggae, ale również fuzja. Nazywa to heart music, muzyka serca. Jest nie tylko wokalistką i autorką tekstów, ale również aktorką i modelką. W nagłówku na swoim Instagramie napisane ma: weganka, żona, matka. Epka nagrana w amerykańskiej Atlancie w październiku 2024 roku i wyprodukowana przez tych, którzy jeszcze na koniec audycji, mam nadzieję, powrócą, czyli niesamowitą wytwórnię, niesamowitą załogę Zion Eye Kings. Kenia Eugene, bo o niej mowa. I and I to pierwsza propozycja. me an African. So many lost in this world, no identification. Like my ancestors to a strange land, feeding faith forward to the masses, make them meet from the empty hand. I feel your energy and everything, you are my everything. I can feel you in my heartbeat. You ready for the awakening? Africa, mama, I hear you calling. Misja jest prosta. Tworzyć muzykę, która porusza ludzi. Nie tylko na parkiecie, ale w ich sercach, umysłach i duszy. Każda nuta, każdy tekst, każda melodia są celowe, zakorzenione w miłości, odporności i głębokim związku z kulturą. Od niegdyś nieśmiałej dziewczyny śpiewającej na brzegach Saint-Croix do artystki gotowej stanąć wśród najpotężniejszych głosów reggae. Kenia Eugene wyrusza w podróż, której świat dopiero zaczyna być świadkiem i z każdą piosenką zaprasza słuchaczy do wzięcia udziału w tej historii. Pięknie napisane, ja trzymam kciuki. Muszę wam powiedzieć, że ta zjawiskowo piękna, młoda, czarna wokalistka swoim śpiewaniem przypada mi do gustu bardziej niż jej starsza siostra. Utwór tytułowy z tej znakomitej epki You Are I. in our real life. Protect your sanctity. I hear you. I feel you. I see you. Zupełnie kosmiczne brzmienia wokalistki z dalekiego miejsca. Bardzo egzotyczne te Wyspy Dziewicze. Byli tam moi znajomi, oglądałem dużo zdjęć i filmów i jest to jedno z moich marzeń. Często jadę tam, gdzie ściąga mnie muzyka i Saint Croix i Wyspy Dziewicze zawsze kojarzyć mi się będą z takimi właśnie pełnymi ducha pieśniami. Nasi kolejni goście, to gdy powiecie znajomym, że słuchaliście takiej muzyki, to na pewno zrobią zdziwione miny. Bo zespół nazywa się Latające Żmije. Pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Wydał właśnie piękny album zatytułowany Off World, czyli Poza Ziemią. A moja pierwsza propozycja to Astralne Podziemie. Astral Underground. Flying Vipers, latające żmije. Bardzo ciekawa kapela spod Bostonu, która swój trzeci album wydała jako pierwszy nakładem znamienitej oficyny wydawniczej Easy Star Records, związanej z zespołem Easy Star All Stars, wydawcy wielu pięknych dźwięków na terytorium nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale i globalnie. Grupa, która powstała jako sekcja rytmiczna braci bliźniaków, to już drudzy bliźniacy w dzisiejszej strefie Dread, Mark i John Bodet. Perkusista i basista. Dołączyli inni ludzie, przez lata produkowali instrumentalne roots duby, wydając je na magnetofonowych kasetach i rejestrując je również w swoim piwnicznym studio na kilkuśladowy magnetofon analogowy. No i teraz Easy Star musi wydać swoją pierwszą kasetę. Ukazuje się winyl, ukazuje się kompakt, ale ukazuje się również po raz pierwszy kaseta. To piękne. Sprawdzałem, nie mamy tu obecnie magnetofonu kasetowego w studio Trójki, bo mógłbym również wprowadzić stałą pozycję piosenka z kasety. To, co się zmieniło w muzyce Flying Vipers, to dołączenie niezwykłej wokalistki Kelly Webb, którą usłyszycie już za chwilę, i ona nadaje ton tej całej płycie, a chociaż kapela kosmiczna, to stojąca twardo na ziemi. Wierzący i oszuści. Wierzący usłyszą tylko to, co chcą usłyszeć. Wierzący zobaczą tylko to, co chcą zobaczyć. Wierzący dowiedzą się tylko tego, co im powiedziano. Kiedy żyjesz z dnia na dzień, to wszystko, co wiesz. Kiedy nie możesz znaleźć wyjścia, to wszystko, co wiesz. Wiedzą, że zostali oszukani. Nie wiedzą, kogo obwiniać. Ciągle grają i przegrywają, tracąc drogę. Nagroda ciągle ci się wymyka, a kiedy czyn zostanie dokonany, nigdy nie są winni. Nigdy nie trzymają broni. Zaprzeczą słowom, które usłyszałeś. Zaprzeczą swoim wyznawcom. Nigdy nie są winni. Bez paliwa nie mogą mieć ognia. Będą migotać i gasnąć. Wierzący i oszuści. Believers and deceivers. Flying Vipers. Believers and deceivers, believers. mistrzowie analogowego dubu ze sceny Nowej Anglii z okolic Bristolu. Spotykają się w piwnicznym studiu w 7 osób i nagrywają takie piękne dźwięki, a wcześniej zdobywali doświadczenie nie tylko z gwiazdami reggae, grając z Burning Spearem, Lee Scratcherem, Steel Pulse, Scatter Knights i Holly Cook, ale również doświadczając kilku dekad punk rocka, bo ci, którzy tworzą tą grupę, to są punkowi weterani, o czym świadczy chociażby wydana przez nich dubowa wersja pierwszej epki kultowej amerykańskiej punkowej formacji Black Flag, Nervous Breakdown, którą zrobili z okazji 40. rocznicy oryginalnego wydania w 2019 roku. Czy fakt, że na tej nowej płycie znalazł się cover kawałka Wipers, to jest również legendarna amerykańska grupa punkowa. Wszystko oczywiście w takim dubowo-rootsowym, eterycznym sosie. Jakby było mało chwalenia, to muszę również zachwycić się gościem z Jamajki, który trafił na nowy album Flying Vipers. Jest to legenda, Ranking Joe, bardzo charakterystyczny jamajski głos, no i oczywiście nawijka. Peace and love is what we want. Peace and love is what we chant. Now this is Ranking Joe transmitting from Earth. Yeah, the flying vipers will now take you out. Whoa! Wheel well until it's too good. Baby! Got to make a positive move. Bang little in little. Moving groovers, I will tell you. Wow! We're going to make a move. Got to make a miss a conscious move. Get up every day, I miss it too much killing. And get up every day, I'm fussing and fighting. Get up every day, I'm too much war and crime. Crying and crying, crying for pieces. Yes, yeah, so peace and love are where we want. Bang little in little. Peace and love are where we chant. Bang little in little. Come over, got to meet a miss a positive move. I feel like leaving Earth, yeah, and move up to space. Like miss a Jupiter or Mars, where there is no tribal war. I'm a bass, I make a wiggle bass. Give me a little smile upon your face. Now I'll tell you, say, wow, make a move. Just move. Make a Move. Mam nadzieję, że wszyscy zrobili już ruch, a przynajmniej krok do przodu w kierunku powitania nowego dnia. 3:31 na naszym radiowym zegarze. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy nie wierzą, że ta audycja o tej porze może być na żywo. Are you still alive? Tak, trzeba by zapytać. Still alive, ciągle żywy. Tak nazywa się kolejny wykonawca, którego muzykę dzisiaj przyniosłem do strefy Dread. Bazuje to na pięknej grze słów. Still alive, ale pisane przez 2 E, czyli żywa stal. Still Alive to duet z Francji, duet, którego jeden z członków pochodzi z Lyonu, a drugi z wyspy Reunion. Mieszają instrumenty cyfrowe, instrumenty elektryczne, bo w składzie mają gitarę, i instrumenty akustyczne, bo ich symbolem jest akordeon. To rzadko zdarza się w dubie. Piękna epka zatytułowana Under the Big Top. Pierwszy utwór jest instrumentalny i zatytułowany jest Trapez. Thank you. panom ze Still Alive, może znowu nabiorę zaufania do wąsów. Jestem bardzo zrażony do wąsów, a panowie ze Still Alive piękne wąsy mają, szczególnie jeden takie zakręcone poważnie w stylu Salvadora Dali. I to ich też wyróżnia na scenie dubowej. Oprócz oczywiście dźwięków. Na tej epce są goście, wokalnie pojawia się niejaki Fango, początkujący wokalista z Lyonu. Pojawia się również motyw cyrku. No, jak fani dubu doskonale się orientują, zdarza się, że sound systemy na festiwalach ustawiane są w dużych, okrągłych namiotach cyrkowych. I wydaje mi się, że do tego piją panowie ze Still Alive. Podpowiada to również współpraca z takim zawodnikiem, który na niejednej imprezie sound systemowej już zęby zjadł. I razem zrobili naprawdę mocny numer. Still Alive, Should Pass Through, z gościnnym udziałem Charlie'ego P. No other place like a reggae venue. Style that we got that are clean and new. Sound system fill up the whole room. Oh, say bo bo bo. This one is a special dedication to you. When me tell them, a man without home is like a tree without the roots, like a fish without the water, paralyzing, can't move, man of energy. Anytime you step in on the room, you couldn't take one step, never mile in on me boots. I spent my whole life speaking rights and truths, now the truths and rights with me, anything me do right now, truths and rights in my headphones a boom. Watch out, man, I pass through. When me tell them like a circus, know me always travel on a move, perform to the people while we balance on a groove. And I joke thing, never this, and I need you, cause we promoting happiness and vibes in the roof. A bird without no wings is like a sound without the crew. A party with no sound is like the meal without the food. Pure energy anytime we step in the room. Oh, say you should have passed through. No other place like a reggae venue. Style up, we got that a clean and blue. Sound system fill up the whole room. Oh, say bo bo bum bo. Sound it a beat with a militant tune. One is a special dedication to you. Anyone who did a make it to the dance and roll. Oi. You know me always do it in a different style. Run up on a stage and burn the thing down anytime. Roots, rock, reggae, rubber dub, penny style. Burn down all the predator and all the pedophiles. Love number one spread all across the globe. Plant the seed in all the ground and once the plants it to grow. We do the same now with the music in the studio. Rights and loads, you know we've come a long way from selling weed up on the road. In life, learn you can't be afraid of anything. Open your mind, say you can do many things. Just make sure the right direction that you're heading in. Reggae music, it's a way. See you should have passed through. No other place like a reggae venue. Style up, we got that a clean and new. Sound system fill up the whole room. Oh, say bo bo bo bo. Sound it a beat with a militant tune. This one is a special dedication to you. Anyone who did a make it to the dance and roll. Yo. Jakże to proste, jasne i konkretne słowa. Sound system is for me and you. Nawet o 3:41, bo przecież sesje sound systemowe nieraz trwają do późnych godzin porannych. To była formacja Still Alive, która, to bardzo ważne, również zawdzięcza swoje piękne brzmienie dzięki stałej współpracy z pionierem francuskiego dubu Pila, związanym z takimi projektami jak Dub Addict czy Kali Live Dub. On miksował i masterował muzykę z tej właśnie epki. Teraz coś z krajowego podwórka, szanowni państwo. Państwo, nie bez powodu 20 kwietnia w niedzielę Jala w Sound System wypuścił swój nowy przebój Pass Me The Herb. Piosenka, która powstała w dosyć skomplikowany sposób, jak panowie opisali, cały proces wyglądał mniej więcej tak. Najpierw otrzymaliśmy z UK ścieżki z wokalami artysty, którego bardzo lubimy i szanujemy. Na bazie tych wokali stworzyliśmy remix, który graliśmy sobie jako dubplate. W trakcie jednej z imprez Mike Lipper chwycił mikrofon i zaczął nawijać do instrumentalnej wersji tego remixu. Po jakimś czasie udaliśmy się do studia, gdzie Lipper nagrał na luźno swoje wokale, a my to złożyliśmy. Okazało się, że Kaseciak z Tymonem nie mogli się dogadać co do brzmienia, w związku z tym są dwie wersje wokalne i dwie wersje instrumentalne. I panowie napisali w myśl zasady, niech ludzie sobie wybiorą. Za mastering odpowiada Mario Aktywator ze studia As One, a my słuchamy wersji alternatywnej. Nie wiem, czy to Kaseciaka, czy Tymona. Po prostu jakoś bardziej mi się podoba. Jala w Sound System przed wami. Jala w Sound rule the land. Hey. Original vibe, ganja man style. For 2024/7 we feel like in Nirvana. Pass me the herb. Pass me the herb. Pass me the herb. Pass me the herb. Pass me the herb. And you see the things I go on. We're only ten on. Pass me the herb. That a pure meditation. All of the time. Pass me the herb. And you see the things I go on. Już w przyszłym miesiącu na rynku ukazuje się wspólny album Juniora Roya razem z Dub Shepherds. Trotting On. Tab Shepherd to bardzo utalentowana, jeżeli chodzi o rekreację starego jamajskiego brzmienia, ekipa z Francji. Dużo dobrej muzyki już mają na koncie i ta płyta zapowiada się również bardzo ciekawie. Wpadł w moje ręce nowy singiel promujący to zacne wydawnictwo. Oczywiście na stronie A wokalista, o którym mowa, Junior Roy, a z drugiej strony w dodatku bardzo utalentowana, kompletnie nieznana mi wokalistka z Jamajki, Abi Kufa. Dzisiaj skupimy się na wersji oryginalnej. Cudowna podróż, w którą zabiorą was teraz Francuzi. Klasyczne apokaliptyczne zgubiłem słowo. Proroctwo, apokaliptyczne proroctwo, przeklęci będą uciekać. Dub Shepherds, pasterze Dubu i Junior Roy, już wkrótce płyta. Podejrzewam, że takich dźwięków, ten numer akurat kojarzył mi się ze starym Black Uhuru, takich dźwięków na tej płycie będzie więcej. I w ten sposób dobrnęliśmy do końca dzisiejszej strefy Dretarz. Trudno mi uwierzyć, że tak szybko zleciało. Nie wiem jak wy, ale ja jestem ciągle zajarany i chętnie takiej muzyki bym jeszcze sobie posłuchał. No, ale spać też czasami trzeba. W dzisiejszej audycji podróżujemy i wracamy czasami do niektórych miejsc. Teraz wracamy do Saint-Croix na Wyspy Dziewicze, do Zion Eye Kings, wspaniałej muzycznej ekipy, która w ramach swojego iGreat Records znana jest ze współpracy ze Stylem Scottem, z Aka Beka, w końcu z Protoże na jego pięknej dubowej wersji In Search of Lost Times, wspólnej dubowej płycie. No i teraz kolekcja Live Free, czyli kolekcja instrumentalnych dubów stworzonych przez trzech wybitnych producentów Zion Eye Kings. Ja w tej muzyce się rozpływam. Nie potrzebuję żadnych wokali, by odpłynąć. Czego i wam również życzę i zapraszam za tydzień. Realizacja Elżbieta Różycka, a za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski. To była Strefa Dret.